بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بين مكونيته كتاب تسهيل الفقه بطريقة السؤال والجواب ambacho kimeandaliwa na yule yule Abu Yahya. Somo la fikhi ni katika masomo muhimu na makubwa sana katika Uislamu. Ni msaada mkubwa sana kwa mtu binafsi, kadhalika pia katika jamii. Maswali mengi ukiyachunguza ambayo jamii wanayauliza yanahusiana na fiqh mengi sana. Ni nadra sana katika jamii kuuliza maswali yanayohusiana na mambo ya tauhid, mambo ya aqida, mambo ya imanu billah, mambo ya shirku billah, mambo ya shirku billah. Kwa jamii zetu za sasa hivi, japokuwa ni gonjwa ambalo limesumbua sana, lakini wengi watakuuliza, shehe, nikitokwa na manii nafanya nini? Shehe, mke wangu hivi, mambo ya talaka. Shehe, Ramadhani jambo gani linafunguza? Shehe, nikitaka kutoa zaka na bidi nifanyaje? Shehe, kuna mambo ya mirathi kule, kadha wa kadha wa kadha. Haya ndio maswali ambayo mashehe zetu, Allah wahifadhi, wanaulizwa kwa kiasi kikubwa sana, na hii inaonyesha kwamba ilmu ya fikhi imekosekana katika jamii. Lakini ndio tatizo kubwa ambalo linawasumbua watu katika kuamiliana na zile hali za kimaumbili, za kifamilia na miamala ya kijamii. Katika mukaddima Sheikh anasema hivi: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أمن إميدي الله سبحانه وتعالى أمن تكيه صلى الله عليه وسلم انتكوف ومن أبينا متومي صلى الله عليه وآله وسلم فيشا صلى الله عليه وسلم أقوى تكيه فاملياياك نقوات متومي صلى الله عليه وسلم فاملياياك أمولكم وإسلام نوال مصحب ذاك kadhalika pia akawatakia salamu hizo ila yaumiddin mpaka siku ya mwisho. Amma basi, baada ya utangulizi huo, kisha baada ya hapo anaanza mtume kitabu kueleza faida ya fikhi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Hakika amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kwamba man yuridillahu bihi khaira, yule ambaye Allah tamtakie khairi, yufaqihuhu fi dini, umfahamishe yeye katika dini. Hii ndio zawadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja atakapomtakia khairi. Yufaqihuhu, umetumika neno hilo fikhi, umpa utambuzi, umpa fikhi katika dini, umpa utambuzi katika dini, akajua mambo na hukumu zake kisheria zinakuwaje na mambo yanakuwaje. Mtu anayejua mambo kama haya, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi. Yufaqihuhu fi din, ko alfiqhu fi din, kutokuwa na utambuzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni alama ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi mjawali. hadithun muttafaqun alayhi min hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Katika hadithi ya Muawiyah ibn Abi Sufyan, Allah awe radhi naye. Kisha anasema rahimahullah, fa hadhihi durusun mukhtasaratun, haya ni masomo ambayo yamefupishwa. Fa hadhihi durusun mukhtasaratun, haya ni masomo ambayo yameandikwa katika njia ya ikhtisar, yenye ufupisho. Wa muntakhabatun, na yamechaguliwa. Yamefupishwa, wa muntakhabatun, na yamechaguliwa. Fil fiqhi al-islami, katika fiqhi ya Kiislamu. Yamefundishwa na yamechaguliwa katika fiqhi ya Kiislamu. Kwa maana kwamba masomo haya yanapatikana katika elimu ya fiqhi ya Uislamu. Kwa nini yamefupishwa masomo haya? Liyahfadha biha, ili ayahifadhi ayo masomo, asigharu walkibaru, wadogo na wakubwa, waweze kuhifadhi ya masomo. Kwa maana kwamba vitabu hivi vina uwezekano wa kuhifadhi rika zote, wadogo na wakubwa. Kwa hiyo wale wakubwa pia wakiwa na nia. Wa in alima Allahu sidqa niyyatihim, na Allah atakambua ule ukweli wa nia zao. In alima Allahu sidqa niyyatihim, basi wanahifadhi, Allah anawafanyia sahali wanahifadhi. Kwa hiyo asigharu walkibar, watoto wadogo na watu wazima, wote waweza kuhifadhi hii kitabu na wakafahamu mambo mbalimbali katika mambo ya fiqh. Wayastaina biha, na ajisaidie. Wayastaina biha, na ajisaidie kwa kutumia masomo hayo. Talibul ilmi almubtadi, mwenye kutafuta ilmu ambaye anaanza. Tuko sawa eh? Wayastaina biha, na ili atake msaada kwa kupitia masomo hayo. Talibul ilmi almubtadi, mwanafunzi mtafutaji elimu anayeanza. Kwa maana atake msaada, asaidiwe, mwanafunzi anayeanza kupitia masomo haya. Madamu anaanza, basi masomo haya yatumike kwa ajili ya kumsaidia. Na mwanafunzi anayeanza atake msaada kwa kupitia masomo haya. Kwa wayastaina biha, na atake msaada kwa kupitia masomo haya. Talibul ilmi almubtadi, mtafutaji elimu ambaye anaanza. Tuko sawa? Kwa hiyo imeandikwa katika imefupishwa, ili anayetafuta elimu anayeanza atake msaada kwa watu waliomzidi, aweze kupata msaada mara kwa mara. Walihadha, anasema na kwa ajili hii basi tulieleza. Ahbabna jam'aha, tumependa kuyakusanya masomo hayo. Ala tariqati su'alin wa jawabin, kwa njia ya swali na jibu. Walihadha, kwa ajili hii basi. Ahbabna jam'aha, tumependa kuyakusanya masomo hayo. Ala tariqati su'alin wa jawabin, kwa njia ya swali na jibu. Tumeyakusanya masomo hayo kwa njia ya swali na jibu, ili yaweze kuwasaidia. Lilmadarisi, kwa ajili ya shule. Lilmadarisi, kwa ajili ya shule mbalimbali za dini, wanaweza kuyatumia masomo haya. Walmaahidi, maahidi kwa maana ya vituo, vyuo, vyuo ambao vinalea watoto kiilmu. Walmaahidi, na vyuo. Walhalaqati lilmiya, na halaqa mbalimbali za kielimu, ndio kama tunavyosoma hapa kwa njia za halaqati. Kwa hiyo madaris, maahid na halaqati lilmiya, basi kitabu hiki kimetungwa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu. Lilmadaris, kwa ajili ya shule. Walmaahidi, na vyuo. Walhalaqati lilmiya, na halaqa mbalimbali za kielimu na mikusanyiko mbalimbali ya kielimu. Kwa hiyo unakuta kwamba kitabu hiki kimetungwa kwa malengo hayo, ili mwanafunzi aweze kupata msaada, pate usaidizi wa kutosha katika kuitambua fikri hii ya Kiislamu, na yule mwanafunzi anayeanza, kwa maana masomo yaliyokuwa humu ni kwa yale yule mwanafunzi ambaye anaanza. Pata kesema hii sio level yangu, maana yake bado hajaanza kusoma. Ndio maana hapa tunasoma wanafunzi wote wanaanza lazima wasome hapo tasihilu, wasome hizi tasihilati zote. Wa asmaituha, anasema shika, na nimeita risala hiyo bitasihili lfiqhi, kwa jina la tasihilu lfiqhi bitariqati su'alin wa jawabin, kwa njia ya swali na jibu. Kisha anamuomba Allah, anasema sallallahu tabaraka wa ta'ala, namuomba Allah tabaraka wa ta'ala ayanfa biha katibaha, anufaishe kwa kupitia risala hiyo mwandishi wake, amnufaishe kupitia risala hiyo mwandishi wake. Kisha waqariha, na mwenye kuisoma, taka ikaa kama kuisoma risala hiyo, basi Allah amnufaishe yeye na Uislamu kupitia hiyo risala. Wanashiraha, na mwenye kuieneza risala hiyo pia anufaike, anufaishwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadarisaha, na yule mwenye kuifundisha risala hiyo. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kulitawalia jambo hilo na ni mwenye uwezo nalo jambo hilo. Kwa hiyo huu ni mukaddima wa hii risala yetu ya tasihilu alfiqhi, kwa maana kwamba mwanafunzi anayeanza basi anashauriwa kwa mujibu wa maelezo yake basi aanze na risala hii ambayo imekuja katika njia ya swali na jibu kwa maudhui zake, ili aanze kupata mwanga katika masomo yake yeye ya fiqh. Ad-darsul awwal, somo la mwanzo. Katika somo la mwanzo mtunzi wa kitabu kuna mambo ameyataja yanayohusiana na mambo ya akili, ambayo kupitia mambo hayo yantathilu, anaondoka, yantathilu biha, anaondoka nayo mtunzi wa kitabu mambo hayo. Tuko sawa eh? Kuanzia min dirasati al-aqida ila dirasati al-fiqh, kuanzia kusomesha akida mpaka kwenye fiqh. Kwa kuna mambo ambayo ameanza nayo ambayo yanatusaidia sisi kutoka kwenye akida mpaka kwenda katika fiqh. Al-dars al-awwal, somo la mwanzo linasema ta'arifu al-islam, maana ya Uislamu. Nini maana ya Uislamu? Na utakuta Waislamu wengi ambao wanaswali hawajui nini maana ya Uislamu. Ukitaka wewe kuhakikisha, kaulize tu Waislamu ambao wanaswali wengi tu. Waambie Sheikh, nataka nifahamu eti Uislamu ni nini? Nakwambia tu dini hiyo. Uislamu ni dini. Ndiyo ni dini, ni nini maana yake Uislamu kilugha na kisheria? Hapo unakuta watu wengi hawajui nini maana ya Uislamu. Kwa hiyo jambo la kwanza anasema su'alun ma dinuka, ni ipi dini yako? Jawabu anasema dini ya Uislamu, dini yangu ni Uislamu. Huwa dinul haqq, bila ya shaka kwamba hiyo ndio dini ya haqq. Allah anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Anasema ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa yeye na malaika na wale wenye ilmu wenye kusimama katika uadilifu, wote wameshuhudia jambo hilo kwamba hakuna abudiwe isipokuwa yeye al-Aziz al-Hakim, mtukufu mwenye hikma. Kisha Allah akasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kwa hiyo al-intisabu ila al-Islam huwa al-intisabu ila dini al-haq, kujinasibisha kwenye Uislamu ndiko kujinasibisha katika dini ya haq. Tuko sawa eh? Tayib, ma maana al-Islam, nini maana ya huo Uislamu? Kwa sababu haifai mtu kudai jambo pasina kulijua, ni makosa. Mtu akasema mimi Muislamu, nini maana ya Uislamu ajue? Nimekosa, sawa eh? Nimekosa katika dini. Na hii utakuta watu wengi wanakosea katika nukta kama hii, hawaelewi nini maana ya Uislamu. Ajawabu anasema huwa al-istislamu lillahi, Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah. Huwa al-istislamu lillahi, kujisalimisha kwa Allah bitawhidi, kwa kumpwekesha, sawa eh? Kwa kumpwekesha, yani hakikisha ibada zako zote, amali zako zote fanya ukiwa ni khalisan liwajihi. Tuko sawa eh? Ukiwa na ikhlas kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huwa al-istislamu lillahi, ni kujisalimisha kwa Allah bitawhidi, kwa kumpwekesha. Wal-inqiyadu lahu bita'a, na kujifungamanisha kwake kwa utiifu, na kujifungamanisha naye, kujifungamanisha na Allah kwa utiifu. Kwa maana umeamua kujifunga wewe ni mtu wa Allah, Kwa nini umejifunga, umejifunganisha kwa jambo gani? Kwa sababu ya kutangaza tu mbele za watu kwamba mimi Mola wangu ni Allah. Umejifungamanisha naye kwa nini? Anasema kwa Sheikh Bitaa kwa utiifu. Kwa yule ambaye anampokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpokesha, alijisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha na akajifungamanisha kwake kwa kumtii. Kwa makila jambo madamu kasema Allah, basi yeye hana khiari. Ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Haikuwa kwa mu'mini wa kiume kama Allah anavyosema, wala mu'mini wa kike, anapohukumu Allah na mtume wake jambo, yeye akawa na khiyari kwamba afuate au asifuate. Mwingine akwambia hebu tubebe tu Uislamu wenyewe bwana. Ah? Kwa hiyo Muislamu au Uislamu ni kumpokesha Allah, ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha, wal intiyadu lahu bitaa, na kujifungamanisha naye kwa utiifu, wal bara'atu min ash-shirki wa ahli, na kujitenga na shirki na watu wake. Unapogundua kwamba huyu ni mshirikina, basi kuwa mbali nao, na ukigundua kwamba hawa ni washirikina, pia kuwa mbali nao. Huo ndio Uislamu. Sio Uislamu mtu marafiki zake wakubwa ni washirikina. Ha? Mala mganga wa kienyeji ndo rafiki yake, yafa anajisikia kabisa, "Hey, mganga yule, mimi namjua rafiki yangu sana yule." "Vipi wewe Muislamu? Utangaze siri iweje sasa? Rafiki yako sana yule, mganga wa kienyeji mushriki." Uislamu ni al-bara'atu min ash-shirki wa ahli, kujitenga na ushirikina na watu wake. Sio sawa, eh? Kujitenga na ushirikina na watu wake. Kwa hiyo hata wale ambao wanazaa watu wadogo na wavisha vile visafi kitoto, ile ni katika aina za shirki. Kwa hiyo ndio wafikishiwe dawa, mauidhi na nini. Hawakubali kuacha, jitenge nao. Jitenge nao. Na hivi ndio mfano ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala niupige kwa Nabii Allah Ibrahim. Fadikana tila kum uswatun hasanatun fi Ibrahima. Iqala fi Ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله هكذا ها تسمع إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ففرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله نبي مفانه ونبي الله إبراهيم. كما من مفانه نيني مهمة ونبي إبراهيم نوالي ولكم جناي. إذ قالوا لقومهم ولقسيمة قوانبية وتواك إنا قوانبية وتواك إنا براء منكم ومما تعبدون min dunillah. O nini? Wale watu walikuwa ni mushrikuni, washirikina. Lakini Ibrahim na watu wake wanawaambia tuko mbali na nyinyi. Kwa maana kwa sababu nyinyi washirikina, wa mimma ta'budu na mnao viabudu kwa maana shirki. Toka sawa, eh? Min dunillah kinyume cha Allah. Kafarna bikum, tumeshakupingeni. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u. Na umeanza kwenu sisi, kwenu nyinyi na sisi, uadui na chuki. Abadan, hizo zitakuwa milele. Hata mwisho wa chuki hizo, mpaka pale ambapo tukminu billahi wahda, mtamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, isipokuwa msije kauli ya Ibrahim kwa baba yake, nitakuombea msamaha kwa Mola wangu. Hiyo Allah amezuia kwa sababu gani? Mushriki. Lakini pale alipokataa ushirikina na washirikina, basi Allah akapiga mfano kwa umma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wamuige Nabii Ibrahim kwa lile alilofanya. Na ukomo wa uadui wetu, hata tu'minu billahi wahda, mpaka muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hapo ndio tunakuta istislamu lillahi bitawhid wal intiyadu lahu bitaa. Na kule kuwakataa washirikina na kuwapinga washirikina ndio walbara'atu min ash-shirki wa ahli. Kwa unakuta Nabii Ibrahim alikuwa katika mila ya Uislamu. Ma ja'ala Allahu 'alaykum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim. Allah hajakujalieni nini katika dini uzito, mila ya nabii ya baba yenu nani? Ibrahim. Tuko sawa, eh? Kwa hivyo ndivyo ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotangaza. Ma ja'ala Allahu 'alaykum min haraj millata abikum Ibrahim. Tayyib. Kisha nasema ma maratibul Islam. Ni zipi daraja za Uislamu, ngazi za Uislamu? Uislamu huu pia una ngazi. Tawezekana wote si tukawa Waislamu, kitu kwetu tuna madaraja. Sio kwamba Waislamu wote wako sawa, la, wako katika idadi ya madaraja. Anasema thalathu maratiba. Uislamu huu, dini ya Uislamu ina daraja tatu. Daraja ya kwanza inaitwa al-Islamu, Uislamu. Ndio daraja ya kwanza. Dini ni Uislamu, daraja ya kwanza pia ni Uislamu. Daraja ya pili wal iman, imani. Daraja ya tatu wal ihsan, na ihsan. Kwa Uislamu ni daraja ndogo ukilinganisha na mtu ambaye atakuwa na daraja ya pili ya imani, kwa sababu atakuwa na Uislamu na ana imani. Na ukina imani pia ni daraja ndogo ukilinganisha na daraja ya tatu, kwa sababu atakuwa na Uislamu na imani na ihsan. Sawa? Dalili ya daraja hizi. Daraja ya Uislamu kwamba inawezekana mtu akawa Muislamu asiye muumini ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum. Mielewa hapo? Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa qalatil a'rab amanna, walisema waarabu tumeamini. Mielewa hapo? Waarabu walijitangaza kwamba wamefanyaje, wameamini. Allah akamwambia mtume qul lam tu'minu, waambie hao kwamba bado hamjaamini nyinyi, bado kuamini nyinyi bado, walakin qulu aslamna, lakini semeni tumesilimu, tuko Waislamu. Umeelewa? Kwa Waarabu walijivusha daraja. Umeelewa? Daraja waliokuwa nayo ilikuwa ni daraja ya kwanza ya Uislamu, lakini wao kwenda kujitangaza wakajivusha ile daraja. Allah akamwambia mtume hapana, waambie kwamba lam tu'minu, bado nyinyi hamjaamini, walakin qulu aslamna, lakini semeni tumeslimu, tumekuwa Waislamu. Kisema hivyo mmepatia kuamini bado. Kwa aya hii inaonyesha wazi kwamba kuna daraja ya kwanza ya Uislamu, alafu kuna daraja ya pili ya nini? Ya imani. Mielewa wewe? Kwa mtu asikana kama Muislamu lakini asiwe muumini, bado akawa bado kwa mujibu wa matendo yake, kwa mujibu wa imani yake na usadikishaji wake, ikawa bado hajafikia kwenye daraja ya imani, lakini si kafiri, Muislamu. Ndio maana Allah anamwambia mtume, anamwambia Allah anamwambia mtume, anamwambia Waarabu kullu mu'minin, sema bado hamjaamini, walakin qulu aslamna, lakini semeni tu sisi tumeshaslimu, tumekuwa Waislamu. Walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum, pamoja kwamba mmeslimu, mmekuwa Waislamu, bado ile imani inayotakiwa ijeingie katika nyoyo zenu. Tuko sawa hapo, na kwa hizo daraja hizo mbili zinaonyesha kwamba kuna daraja ya Uislamu, kadhalika pia kuna daraja ya imani. Daraja inayofuatia ni al-ihsan, na al-ihsan maana yake ni antabudu Allah ka'annaka tara, kumwabudu Allah kana kwamba unamuona. Ukiangalia maana hii ya ihsan, ndio maana ya takwa, kumcha Allah, kumchunga Allah, ni mtu kumwabudu Allah kana kwamba anamuona. Tuko sawa hapo, eh? Yaani takwa, ukiangalia vizuri maana ya takwa haitofautiani na maana ya ihsan. Maana ni ile ile tu. Tuko sawa hapo, eh? Naam. Kwa hiyo maana ya takwa na maana ya ihsan ni maana moja tu. Ittiba'u awamihi wa jinabu nawahihi, kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa daraja ihsan imesimama katika daraja ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mtu anapoingia katika ihsan ndio anakuwa ameingia katika ile takwa ambayo inakusudiwa. Tuko sawa? Yaani akafanya jambo kwa ajili ya Allah. Na ndio maana ukiangalia taarifu za baadhi ya wanachuoni wakizungumzia, wakimwambia kwa mfano Hasan al-Basri aliuliza, ma sirru zuhdika ya ibn al-yasar? Ya ibn al-yasar, ipo ipi siri ya uchamungu wako? Katumika neno uchamungu. Ewe ibn al-yasar, akasema araftu anna Allah yarani. Mimi siri ya uchamungu wangu ni Mungu manne. Inna sirra zuhdi arba. Siri ya uchamungu wangu mimi ni Mungu manne. Jambo la kwanza akasema Hasan al-Basri, fa'alimtu anna riski la ya'kuluhu ghairi. Nikatambua kwamba riski yangu haili mtu mwingine. Fa'alimtu anna riski la yaakuluhu ghairi, nilitambua kwamba riziki yangu hawezi kula mtu mwingine. Fatuma anna bihi qalbi, moyo wangu ukatulizana, nikawa sina papara, najua nitaipata, nitaipata. Hiyo ndio siri ya kwanza ya uchumungu wangu. Tuko sawa kwa kisha akasema Hasan al-Basri, anasema kwamba waalimtu, na nimetambua mimi katika kuishi kwangu ya kwamba anna Allah yarani, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona kila ninachokifanya. Fakhashitu an la yarani fil maasi, nikaufia Allah asije akaniona katika maasi, katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni siri yangu ya pili ya uchamungu. Anasema siri ya tatu, wa alimtu anna amali la yakumu bi ghairi, nikatambua kwamba matendo yangu hakuna mwingine atakayeweza kuyasimamia zaidi yangu. Nisipofanya mimi nikifa, hakuna atakayenifanyia. Nikizembea mimi kuyafanya kwa ajili ya akhira yangu, hakuna atakayesimama niaba anayenipenda akanifanyia. Wa alimtu anna amali la yakumu bi ghairi, nikatambua kwamba matendo yangu hakuna mwingine anaweza akanifanyia zaidi yangu mimi mwenyewe. Fakumtu bihi, nikasimama kuyasimamia mwenyewe. Sasa baada ya kuona kwamba hili hakuna atakayenifanyia, ngoja nifanye mwenyewe, nikasimama nikayafanya mwenyewe. Hiyo ni siri ya tatu ya uchamungu wangu. Siri ya nne akasema, wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni, nilikafahamu kwamba mauti yananisubiri. Fasta'adadtu bihi, basi nikajiandaa na hayo mauti. Sasa ukiangalia haya manne aliyotaja, ndio siri ya uchamungu. Ukiangalia vizuri haya manne, ndio kuna ihsani ndani yake, kwa sababu waalimtu anna Allah yarani fakhashitu an la yarani fil maasi, nikajua kwamba Allah ananiona, nikahofia asije akaniona katika maasi. Kwa akawa anafanya toa akiamini kwamba Allah anamuona, pamoja kwamba huyu Hasan al-Basri amuone nani? Amuone Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio maana ya ihsani, na hiyo ndio taarifa ya ihsani ilitolewa, au hiyo ndio nguzo ya ihsani, hiyo ndio nguzo ya ihsani. Kwa hiyo unapokuja katika dhana ya ihsani, ndio unakuja kwa dhana ya nini? Daraja ya uchamungu. Fahimtum? Tayeb. Na ndio maana utakuta wale walioamini wanahimizwa wawe wachamungu. Allah anasema katika Qur'an, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kwa maana mshakuwa waislamu tayari, mmeingia kwenye daraja la imani. Kutiba alaykumus siyam, mmelazimishwa kufunga. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. La'allakum tatakun, ili mpate kuwa wacha Mungu, mwingie kwenye daraja ya tatu. Sasa kwa sababu mwanzo umeshaniambia kwa jina gani? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mshaamini tayari mimi shere kwa daraja ya Uislamu, kwa daraja ya imani. Sasa mnanadiwa ili mwingie daraja ya tatu ya ihsan, la'allakum tattaqun. Tuko sawa eh? Kwa hiyo utakuwa daraja, unapoingia daraja hii sasa ya imani, ndio unahimizwa kuingia daraja ya tatu ya uchamungu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi mlioamini mcheni Allah. Tuko sawa tayeb. Kwa hizo ndizo daraja tatu za Uislamu. Wa kullu martabatin, nasema Sheikh, na kila daraja laha arkan, ina nguzo zake. Ad-darsu thani arkanul Islam, somo la pili, nguzo za Uislamu. Kwa sababu Sheikh anambia kila daraja ina nguzo zake, ngoja tuambie nguzo za Uislamu. Tuko sawa eh? Anasema swali, kam arkanul Islam, kuna nguzo ngapi za Uislamu? Jawabu anasema arkanul Islami khamsatu, nguzo za Uislamu ziko tano. Nguzo za Uislamu ziko tano. Udhkuru hadhihi al-arkan al-khamsa, zitaje hizo nguzo tano za Uislamu. Zitaje hizo nguzo tano za Uislamu. Sheikh anambia usome nguzo tano. Udhkuru hadhihi al-arkan al-khamsa, zitaje. Jawabu anasema hii nazo, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ni kushuhudia ya kwamba hakuna abudie kwa haki isipokuwa Allah, na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah. Hii ni nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu, na hii ndio nguzo kubwa kuliko nguzo zote. Nguzo kubwa kuliko nguzo zote ni shahada. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kisha anasema mtunza kitabu cha kuzorozesha, anasema wa iqamu salati, na kusimamisha sala, wa itau zakati, na kutoa zaka, wa saumu ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani, wa hajjul baiti, na kuhiji nyumba tukufu, liman istataa ilayhi sabila, kwa mwenye uwezo ashike njia hiyo, kuhiji nyumba tukufu kwa mwenye uwezo ashike njia hiyo. Utakuta hizi nguzo zote zimetoka kwenye hadithi ya nani? Ha? Abdullah ibn Umar. Nani kakusoma ya hadithi? Soma moja ina soma. Kama una kitu umeruka hivi. Au sawa. Buniya al-Islam ala khams. Misukia. Isma shahada la ilaha illa Allah au jamalisia wa anna Muhammadar Rasulullah. Sisi tukisikia. Aya sawa. Kwa hadithi hiyo ya Abdullah bin Umar, rawahu man? Au rawahu man rawahu? Ah? Muttafaqun alayhi. Tayyib. Kwa ameashiria jambo kama hilo na hizi nguzo zimepatikana katika hadithi hiyo ya Abdullah ibn Umar. Ad-darsu thalith, somo la tatu. Atuseme ufunuzi sana kwa sababu yote ya ufunuzi wake upo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa silsila ya vitabu vyetu ambavyo tunavisoma. Somo la tatu. Arkanul imani wal ihsani. Nguzo za imani na ihsani. Kwa maana hapa anachotaka kufanya mtunzi wa kitabu anatuambia zile nguzo alizotaja, kila nguzo, kila daraja ina nguzo zake. Kwa anataka kutuambia kwa nguzo za imani na ihsani. Mal iman, imani ni nini? Mimi nifundishe imani nini? Huwa i'tiqadu bil qalbi arafu القول باللسان لف والعمل بالجوارح نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هكذا هي ndio taarifu ya imani kwa ahli sunnati wal jamaa khilafu al jahmiya wal mu'tazila kinyume cha al jahmiya na al mu'tazila wao wana taarifu zao za imani kadhalika pia kinyume na khawarij sema khawarij wanaamini kwamba al iman قول باللسان يعني اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو نعتقده كما سيسي kwenye swala la imani na khawarij lakini tofauti sisi na wao ni moja tu kwamba wanasema iman la yazid wala yanqus haizidi wala yanqus mshaelewa imani ni moja tu kwa wao fortu nasema sema kwamba al-imam yazidu wa yanqus wao wanasema imani haizidi wala yanqus ndio maana ukiambia bwana jihadi atakio kwanza imani yeye anakuambia wewe bado umeslimu usishakuwa na imani tayari kwa maana wao hawaangalii daraja za imani ahlu sunnah wal jamaa wao wasema kwamba al-iman yazidu wa yanqus inazidi na kupungua tuko sawa eh dalili ya kuzidi kwa imani ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun wanaposomewa aya zake Allah zadatuhum imana zinawazidishia wao imani ikiwa imani inazidi kwa mujibu wa aya kinachozidi lazima kifanyaje lazima kifungue tuko sawa eh kwa dalili ya kwamba imani inazidi na kupungua ni jambo ambalo lipo tuko sawa kwa aya ziko nyingi na hadithi ziko nyingi zinakuonyesha kwamba imani inapanda na inazidi na kupungua. Khawarij waamini kwamba imani inapanda inazidi na kupungua na sema imani. Imani ni ile tu muumini muumini tu basi. Tuko sawa hapo eh? Naam. Tayib, kwa imani ni kitu gani? Lakini ukiangalia katika hili somo la pili, hili somo la tatu, utakuta mtunzi wa kitabu mbele zaidi na hadithi ile ya Jibril. Hadithi ya nani? Ya Jibril. Alipoulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم, "Akhbirni 'anil iman." Niambie imani ni nini? Kuhusiana na imani. Mtume akamwambia Jibril al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Alijibu hivyo mtume akamwambia Jibril. Tuko sawa eh? Lakini ndicho alichoandika mtunzi hapo. Yeye aliposema al-imanu mal iman, imani ni nini? Akasema hivi al-imanu an tu'mina billahi. Imani ni kumwamini Allah. Kwa maana ndio zile nguzo za nini? Za imani. Wa malaikatihi na malaika zake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake wal yaumil akhir na siku ya mwisho watu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuiamini qadar khairi yake na shari yake. Kisha anasema mal ihsan, ihsan ni nini? Sheikh, ihsan ni nini? Si muraqabatullahi ta'ala fil ibada, hiyo ndo maana ihsan. Sawa, lakini hapa ametaja ile nguzo, kwa sababu ametegemea hadithi ya Jibril. Kuuliza Jibril, yani mtume alikuulizwa na Jibril, akhbirni anil ihsan, tuko sawa? Akasema hivi, al ihsan an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kajibu hivyo, lakini ukiangalia vizuri mtume sallama alikuzijibu, zile zilikuwa ni nguzo za imani, kwa sababu kugundua nguzo ushagushaijua imani. Umeshaelewa? Ukisijua nguzo za Uislamu ushaujua nini? Ushaujua Uislamu. Ndicho alichokuwa nakifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ima kwa taarifu zaidi, basi al-ihsan ni muraqabatullahi fil ibada, ni kumchunga Allah katika ibada. Hiyo ndio maana ya ihsan. Na hii hapa antaabudallah ni nguzo ya ihsan. Kwa wali ihsani rukunu wahid, na inayo ihsani nguzo moja tu, wa huwa an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nguzo ihsani ndio hiyo, kumwabudu Allah kana kwamba unamuona, kwani ikiwa wewe umuone hakika yeye Allah anafanyaje? Anakuona. Hiyo ndio nguzo ya nini? Ndio nguzo ya ihsani. Nielezo ni mpaka hapo, naam. Kwa mpaka hapo nakuwa tumefika mwisho katika somo hili la fiqh. Kwa kuanzia hapo sasa, ashatuambia husiana zile nguzo za Uislamu, na kuanzia somo linalofuata, somo la nne, basi anaanza kutuelezea mambo yanayohusiana na fiqh katika dini, katika upande wa hizi nguzo za Uislamu, yani ibada ya swala, ambayo tunaanza katika mambo ya tahara, wa ikamu salati na kusimamisha swala. Kwa tuanzia hapo katika mlango wa tahara katika darsu arabi. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa yusahila umurana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.